الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرام جول بهورو به جولو به تجيب ليلة القدر إن جاب كورك بيحيو كورك مقاسي جيغم يالله كم تبعد كورك koren kork njulen kork mbildiren e kork njabanden kork assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko adifo bandirabe julmir wasena horam e siftinde horam e hulde jomiral subhanahu wa ta'ala mo ngandada pitali men ko jungu mako woni so wi kun lahro ay gorwa hadde moji de rakude ay gorwa hadde mo hadi ay gorwa rakata la ilaha illa allah muhammadur rasulullah o jantii moy deftere mako teddune joomira teddudo o wi en ciftin de nafa bandiraabe julbe enam wa dhakkir fa inna dhikratan fa'ul mu'minin yo alla wala gongdin be enen gongdin laakar enen gongdin allah enen gongdin allah enen joodi jortatu allah bandiraabe sayyidabe hay gore men yida sikkede mum ko yodaani cikke e ma biya kaari ko borodo mu jidda ñamlaade kaari horo yaaton mu jidda lubade horo yaaton mu jidda jippade horo yaaton mu jidda yaadudo horo yaade makko en jidda dum en jidda sifareede ido sifaji ko ma bal arrahman arrahim mun qadara huude fo en jogi magasinaaji bi asobu ñaagum orokara wa in min shay'in illa indana khazain kala ko jidda alan jogi dum te way rokku o rokki ma gila so ñaagaade ngari jangen ñaagaade Allah suddi jude ya Allah ene weede amay jetta kilometer jetta oro tacca laana jetta sarat jetta mbabba jetta puccu ali ya tan neddo kaade njidmi ko nyaagan akam Allah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bandira mi wiyani juldo duwanta ko juldo de la sallallahu alaihi wasallam so juldo duwani mo juldo bandum malaiku ande ya dañ ko ndokuda ya dañ ko nduwanda ko ya dañ ko nduwida ko kono kay original ko nduwanda hore an andi ko jidda Allah wima amma yujibul mutar on gallo Allah andi ko gallo yow hay gor surtarama hay gor andra yi der sudu ma ra ciuta juude ma hajima humto la ilaha illa allah muhammadur rasulullah enam ne gonden e der dede yumiraben bade ko ne gilnguni en goni fragile ngurden jibinden muyinden njaltuden batten yaade batten dogde batten liggaade dum do fo ha jodi en kolaaki Allah sin nyaagi ma rokku en ko rokku dum hawni la ilaha illa allah muhammadur rasul kede ko Allah wi ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله نوانا أم يدين أم فرسين أي أونان قوندين أونان جول به أونان قوندين كل الله يجيب يكون قردين لون يو أوي يا يا يا جول أو يوم يا سك أو يوم يا هور أو يوم يا جوك إنهم أو يوم كم بتاع كفو كو جو بام تكان غروك ما دون كان غوال الله ما كان إيوه إقول لدم كده كده كده هاوني نلا سلام سلام ويك أي كده ده ويكون كنداني كم بتاع فو سعر بودو وده براجي سبوا هاتيمي دجيدي أي ساعة يوران مجرى يا يتوهر يا يتو الله ساعة يوران بنان فرفن صنع هوار ما تلا هوار ما إنا الله ننوي ما يا أردن مبيدان ما wal tanzur nafsum ma qad ibu topir hajuma dela de topir hajuma jodo gallema nangu dembal ba alay wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fitan ye jow ko ardini jangu yo adnar hor mojjer yo hajju yo umra yo hor yo jokku endam sen badi gorlo oroken ha temede jeedidi o yima non wattaqullah la ilaha illa allah واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا إله إلا الله ويا هو الله الله يما أي كون كون أي دوم كون بدأ عندي دوم بندر أبي بركات روتشير بوليس دوان جندرمري أجان رانسيما سنبي عند كم بتاعه وين عند أنا أدا تشين فرط ada yay foros ada yay cigarette ada yay ko moddi han police na andi gendarmerie na andi tan ahular an ala kaytaaji e police na andi ala kaytaaji Allah non ne andi kaytaaji men bandiraabe seyidam kaytaaji men gila en to anjibineede ko jokorde mo wadde ko badan den ken badan fu Allah ne andi ngare kulen Allah e kersen Allah hayyo korka bandiraabe seyidam enam en biino e darsuuji men benuddi bandiraabe seyidam o don gandi ko buri sattude e ngurdam biada arhaltu ko kanoda an wiino ni woro ko dum haamni so tentis ko dotti mona gonga ko musiba ko gacce hol biino do ni an wiino ni arsada halta arhal ko kanoda ikoda kersa tawi a fini pendo to Allah non gardo to Allah non wi arhaltu ko kanoda minen almuube minen haalobe duwon de min yo Allah sur min e waddu min haalobe gonga ene jamto gonga ene pirto gonga ene tinna gonga yo Allah dandumin danda on bandiraabe seyidabe enam ne la sallallahu alaihi wasallam on ciuddo gandal o wadante ko ginol jeyngol on biido Allah wi ene raadu to wiyani kadi ko jeyngol o fotana wala hawla wala quwwata illa billah duwon de min bandiraabe seyidabe enam won garo wa darnge e der jeyngol tek tek mako jeltir ciagal mako omo yilo e der jeyngol hadis honite Usama ibn Zayd yimbe jeegu be yi kaari an kab ko heptima ada wajorno ada halano mojjer ada yemir mojjer ada hada bonan o yi ko kadmi on ko banmi dum ko jamirmi on ko wadari o wodi ko der jeegol wala hawla wala quwwata illa billah ina ya Allah ko halde gonga e wadde gonga tindinde gonga rewde gonga bandiraabe seyidam malaikaaji teddudi nan binde ko kalten ko kiraman katibina ya'lamuna ma tafalu no biden ni hay ran cerno wuro mon cerno legal mon so ma andi ko battaano a herso sa fatti cerno nyifa cigarette ma hen sa jundey san legal do kommi do bele wad espoir wala mi won sugabe en cimmo so be jikam tan be nyifa cigarette do wala be ciuda dum minne mi wayna mi yaani be ni aynam kersa sa yi cerno eliman legal sa jigi cigarette kersa sa hersani Allah non la ilaha illa Allah muhammadur rasul ti Allah bi limama Allah yijitta malaikaaji jijinta ahsahu Allah wa nasuhu la malaikaaji teddube abi am malaiko teddudo eden poti hersude mo mbasan wadde ko yodaani baden ko yodi ngoppen ko feewani baden ko feewi bandiraabe seyidade dum wadde ben sandolen so be gari jango be jeddi ko be madanno ko juude mabbe cierto koyde mabbe cierto la ilaha illa guri mabbe cierto bonale be madande wala hawla wala quwwata illa billah kide ko Allah wi yawma tashhadu alaihim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لا إله إلا الله جود ما بيتشاتو كويد ما بيتشاتو أوديني أيهين أودو نك بدأ أملا نعم دا أملا كلا أملا نس دا أملا نه دا أودو بندو دا قلة بس دا ورو ولا حول ولا قوة إلا بالله نبين غاند كويد مي غوري ما بيهول شباب بدن تشاتو هول شباب بدن تشاتو نومي إب كلا غوري ما بي كده كغوري دي بيب بندورا بسهيلا كده ده فم داني هل ده فم داني sa mayi ojo mum kalda oppe fawe fenane odo tanum kari kanyum fenno do ndedo fenande biere de cerno kari o tanum kari bamum kari kanyum halno kado halako sallani yadane defte yadane sariya bandirabe seylabe enam wa qalu li juludihim lima shaytum alayna qalu antaqana allahu alladhi antaqa kull shay la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko allah halni min allah kanu demgalo so bela ko halna hidara hala demgal hala nguru hala koyde kala ko bela fo hala wala hawla wala quwwata illa billah inam gara jeel ko kalden ken namdi tebe bandirabe seylam inam ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ولا حول ولا قوه الا بالله كلاكو كالدن كوكو ويندا كلاكو كالدن كو فامدي اكو مودي فو ويندا ما بندرا سيلا بينام دو ود الله وين كالكو موجي حالدكو موجي نون كيدي فو كالا الا كو موجي كالا ان لا كو موجي فيتو حالدكو الله حالكو الله حالنا حالتا وقولوا للناس حسنا لا اله الا الله محمد رسول الله انام كالكو موجي كالا ييمبي كو موجي ciora julbe julbe ciorma cioroda sa surte julbe ciortoda aduna e lakara enam nela sallallahu alaihi wasallam on gongdin lakara e ko mayo yo halku mojji wala o deñja yo halku mojji wala o deñja enam de nela do tindini mo atke de mojji o ya rasulullah nela li yum dum don buri fof nanga dem gal o ya rasulullah emin tefte ko min karar ko o yi sakilat ko ummuk yumma wasim yimɓe sababu eɓe junnita e jeygol, o yiɓe junnitaka e jeygol sona ko ɗemɗe maɓɓe liggi, ko ɗemɗe maɓɓe liggi. Wala hawla wala quwata illa billah. Neɗɗo haala konngol o nannomo jeygol ngol konngol ngol duuɓi capanɗe jeeɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe e innamo. Ɗum noon eɗen kalta ko kalluɗen bandiraɓe se hade laakara aduna ken haaltoɓe ko kalluɗen. En mbiɗe dersuji men ɓennuɗi hadis yimɓe ummine joyre nela sallah sallam on julɗo darɗe sappo e ɗiɗi e ñalowma taw wona farilla, o dañi galle aljanna. Darɗe nayyi hade tisubar, darɗe nayyi caggal tisubar, darɗe ɗiɗi caggal futur. Darɗe ɗiɗi caggal futur ɗe darɗe adan nde jangga faari poin qulial kafirun. Darɗe ɗiɗi ɓiɗe jangga faari poin qul allahu ahad e inam. Alhamdulillah mbiya yarhamukallah yahdikumullahu yuslih balakum. E darɗe ɗiɗi caggal geeƴe, sa welama juula ɗiɗi pawa hen cafa e witir, sa welama juula nayyi pawa hen cafa e witir ha ɗo kaɗɗa foof. Nela sallah sallam korke e ko wona korke foof o meeɗa julde ko ɓuri darɗe sappo e goho. Eynam riwtire darɗe adanɗe jangga faare pawahen sabbisma rabbikal ala, ɗiɗi ɓirɗe jangga faare pawahen kulyal kafiru cilmina, tata ɓirɗe jangga faare pawahen kul allahu hata cilmina. Sa welama jokkodiraɗe kanje darɗe tati foof mbasa joɗade mabbe jeraɓe sehilaɓe. Eynam hade fajiri darɗe ɗiɗi so yama assalatu hayru mine noum, darɗe adande jangga faati pawen qulyat kafirun, darɗe ɗiɗi ɓirɗe jangga faati pawen ikhlas. Ayaji nan surtout Bakara e Ali Imran sa yiɗi kadi aɗa wawi janngude ɗe, mi haalini nde kono mbiɗa bando juhra. Enam darɗe ɗiɗi fajirɗe noon bandiraɓe juuɓe ko sunna tengtude, nelaɗo hayso ɗannima o opparaɗe, witire o kadi nelaɗo hayso ɗannima o opparaɗe. Noon bandiraɓe sehilaɓe aɗa wone bis, aɗa fawi ɓogge, a huccitade funnage, aɗa fawi roosa, aɗa wawi julde nafila haysa huccitade funnage. Ene sella bandiraɓe sehilaɓe darɗe ɗiɗi, darɗe ɗiɗi, darɗe ɗiɗi. Ousmane yalam ka namditeɗo ko kalɗa ko, yo Allah hokken haalde konga. Nala sallah sallam wi on julɗe juuri ɗiɗi ɓuuɓɗe o naati aljanna, wiyama ko takkosan e fajir sa reeni a naati aljanna. Muttafaqun alayhi. Nala sallah sallam wi on goppuɗo takkosan tan, takkosan tan o oppi ɗum way kono ko perti ɓesgu makko e jawdi makko fo bandiraɓe sehilaɓe e nam. Ɗum noon hoto takkosan faatore, takkosan tan so faatori mama a perti galle ma, a perti jawdi ma. Goppuɗo juulu noon on ko kefero bandiraɓe sehilaɓe. Nela sallah sallam jamire ɓiɓɓe mon nde wonomo horsini en kadi omo horsini en, omo horsini ɓiɓɓe men, o wi jamire ɓiɓɓe mon yoɓe juul ɗoɓe jaata duuɓi jiiɗiɗi soɓe dañi sappo soɓe juulan piyeɓe ceernoɓe e lesse bandiraɓe sehilaɓe. E nam on guppo juulo en mbi ko kefero te nelaɗo yiɗa gonen hefereɓe, Allah yiɗa gonen hefereɓe. Ko neli annabaɓe yo ciftin en, yo tindin en, yo gandin en ha mbaɗen ko Allah yiɗi, goppen ko Allah yiɗa bandiraɓe sehilaɓe. E nam en kalino kadi eko namditɗen ko neɗɗo itto ya ñawede janggo foof juulɗo ko juulu ngu, so juulu ngu selli ko heli ko selli, so juulu ngu sellani bandiraɓe sehilaɓe ko heddi fof sellani. Won yimɓe mbawa hay fatiha bandiraɓe sehilaɓe te ko almuɓe, so fatiha ma sellani juuluma sellata bandiraɓe sehilaɓe. La ilaha illallah. En kalino kadi mbiɗen nela sallah sallam wi nela neɗɗo ma namdi gurna mum holɗo waɗi ɗum, gandal makko holko naftori ɗum, jawdi makko holto dañi e holto dépasse, e nduɗo ɓandu ɗeɗo doole ɗiɗo miskluji holko waɗi ɗum bandiraɓe sehilaɓe. La ilaha illallah muhammadou rasulullah. En kalino mbiɗen nelaɗo wi on mayɗo shirkinani haydara o naati aljanna, mayɗo shirkina o naati jeygol, hayso naɗo oto naɗo mo shirkinani o naati aljanna, hayso jini jafoɗon, hayso wujji o fiji bandiraɓe sehilaɓe laaɓi tati. E nam en mbino kadi kala mayɗo darga mum darima bandiraɓe sehilaɓe kabri ma woni sardigue aljanna, ma woni gaska jeygol. Ousmane ibnu Affan so neɗɗo mayi sene ubbama o woya o woya o woya. Bandiraɓe julɓe ko heewi ko mbatten hande e janay seydi ko heewi no wona sunna. Neɗɗo so mayi so ubbama yimɓe jooɗoɗo kabri makko ɗo nduwonoma ene nduwonoma ene nduwonoma, ɗon o woni koye namdede. Kene foti gueloba hirse hutte ha fecce oɗon nduwonoma, wi 1h temps, wi 30 minutes, wi 45 minutes, eɗen nduwonoma. Ko wiyete fidaw ko koye nelaɗo wiyani Allah wiyani fidaw biyeteɗo e waɗi ujunere, waɗi ujunaji mbeɗa watere jomiraɗo mbaɗa on jiɗa dalilu, mbeɗa watere jomiraɗo tagno leydi asaman. Nelaɗo waɗani fidaw, Aboubacry waɗani fidaw, Imam Malik waɗani, Imam Ahmed waɗani, Shafii waɗani, Abu Hanifa waɗani. Ko enen kew ɗum mbaɗi ujunere, mbaɗi ujunaji te isellaji. So yimɓe garti caali ɗo gonay duwade ɗum fof wona sunna. So jeeyi galle to gonay duwade ɗum wona sunna, ɗum fof wona sunna. Sunna ko jomum ubbe gasi ɓesgu mum defane bottare. Nela sallah defane galle jafaren ɓe nañi ken sohliɓe hande ɗo gonɗa foof aɗa wawi duwanade mayɗo ma. Nela sallah sallam mi haaɗi noon yaade gagneji juuroɗe gagneji ene siftina on laakara, fit an juri do ada naftor yaade ganje joro kono maydo ma do ndu wonda won maydo jolido yiira won maydo chumdo yiyaka yaade gabarto gabarto en siftin ma an lakara ha kulen Allah enen wurbe be ngane ken abbotobe be do banjaraabe sehilabe enam ina foken mayo hay mayde koko mayar enam mayde wade hakkunde aljanna e jeygol yimbe aljanna holdum do be ko mayde yimbe jeygol holdum do ko mayde mayde hirse no jawdini be ngura abadan hay aljanna be ngura e jeygol ha abadan wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inna nas'aluka aljanna wama qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika minan nar wama qarraba ilayha min qawlin aw amal sabi allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar labi tati jeygol yi allah dandu moy jeygol sabi allahumma inni as'aluka aljanna allahumma inni as'aluka aljanna allahumma inni as'aluka aljanna ya allah ben nyaakuma aljanna illi nyaakuma aljanna labi tati aljanna ya allah rukuma aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.